Hola, hola, benvidos a Rock Show Things, benvidos ao programa número 10, increíblemente chegamos ao programa número 10, non nos votaron antes, vos está falando Miguel Ángel Ferreiro, isto é a Radio Piratona, estamos no 106.1 da FM, veña que arrincamos. Comenzamos un novo ano, un 2016, que promete estar cheo de cousas boas, coma isto co que imos a comenzar hoxe. Se trata do novo traballo de Pardo, un álbum que se chama Siento no haber sido lo esperado, o mesmo nome que ten este tema que ademais é o seu primeiro adianto. Me haces Soberbio, como veredes, un pardo que deixa de lado a súa guitarra acústica e volta aos seus orixes coa eléctrica, ao mesmo tempo que decide, para min acertadamente, compoñer en castelán. O disco xa o podes escoitar en streaming na súa páxina de Bandcamp, o presentará oficialmente este xoves 14 no Teatro Colón da Coruña. Ese mesmo xoves, 14, voltan uns que arrasaron no 2015. Case 80 concertos ao longo do ano, falan ben as claras do talento e o traballo que leva detrás este trío compostelán que estarán, como vos dicíamos, o xoves no Pequeno Karma de Pontevedra. Se chaman Andrea and the Black Cats. There's a man going round checking in. Some man going round checking in. He's checking my father's name. He lay head, my head and back. There's a man going round checking in. Some man going round checking in. Ooh-hoo. Some man going round checking in. He's checking my mother's name. He lay como sempre, Andrea and the Black Cats adotando unha música doutro tempo, pero que sen dúbida é inmortal, como este blues de Led Billy. Xa o Benres 15 nos imos ir o que ven sendo unha cita habitual. No JJ Copa de Pontareas, como todos os vernes, hai concerto e nos traen nesta ocasión os The Lemon Lovers, dende o Porto, unha banda que soa así. esta banda, isto se chama The 55, este tema, un tema extraído do novo álbum dos portugueses que se chama Loud, Sexy and Rude. Xa para rematar coa xenda do Benres, nos vimos para Vigo, máis en concreto ao Galo do Vento, un local que está a apostar moi forte pola música en directo e que este Benres 15 terá ni máis ni menos que o Rei dos Pantanos, o xenial querido extraño, en formato dúo, con Laura Solla a seis cordas. Sempre altamente recomendable o músico pontevedrés, vos deixamos con isto que se chama Un Pueblo Llamado Diablo. Cántame, querido extraño, non podo ser imparcial con eles, teñen un son que é moi particular, moi seu, e ademais Laura Solla é unha auténtica virtuosa da guitarra. Pero temos que seguir co programa, e tamén o Benres, antes de pasar a xenda do sábado, destacar a visita dos coruñeses Red Planet, xunto con Black Dog, a Salasón de Cangas e o Bolo de Selvática en el Pueblo Café Cultural de Ourense. Por outra parte, xa xenda do sábado 16, aí imos a comenzar en modo rockabilly 100%. Algo máis que lóxico se temos en conta que dende o Reino Unido chegan a Sala Capitol de Santiago ni máis ni menos que os míticos Crazy Caban and the Rhythm Rockers. Preparadvos para bailar nas vosas casas, isto que vai soar se chama My Little Sister Got a Motorbike. Coming down your way. My little sister got a motorbike. It's a beep and busy. She don't wanna do the things that a lady's supposed to do. My little sister got a motorbike. She's a rocker through and through. Rock on! We're sitting in the cafe, boots across the floor, talking about the big machines parked outside the door. My little sister got a motorbike, see you coming down your way. My little sister got a motorbike, it's a fever blessing. She don't wanna do the things that a lady's supposed to do. My little sister got a motorbike, she's a rocker through and through. Right here. Well, she won't wear no lady's dress, no fancy frilly bows. Leather jeans and jacket too, that's my sister's clothes. My little sister got a motorbike, see you coming down your way. My little sister got a motorbike, it's a feedback, yes, she don't wanna do the things that a lady's supposed to do. My little sister got a motorbike, she's a rocker through and through. Como tira a esa moto de Chris y Caban. Por ahí se van, van camino de Santiago. Recordade que van a estar o sábado 15 na sala Capitol, pero non van a estar sós. Van a estar acompañados por outros míticos, pero danos a terra. Se vos gusta rockabilly, os coñeceredes de seguro. Se non é así, aquí tendes os Rocking Corsarios na Radio Piratona. Siento que hierve la sangre, pero la noche no es para mí. Yo sé que hay muchas cosas que ella puede darme, muchos secretos que hay aún por descubrir. Ya sé que muchas tentaciones hechas carne, pero la noche no es para mí. Ya van las 10 y otra vez la herida de mi corazón se abre. La noche maldición, la noche perdición, la noche el peligro que me atrae. No quiero risas ni amor que esté en el aire. No quiero reinas buscando un final feliz. No quiero exóticos ni ondulantes bailes, porque la noche no es para mí. Dan las 10 y otra vez la herida de mi corazón se abre. La noche maldición, la noche perdición, la noche el peligro que me atrae. No quiero humo, ni botellas, ni amantes, que la rueda gire para me siente. No quiero siete ni helas de diamantes, porque la noche no es para mí. Porque la noche no es para mí. soberbios, rocking corsarios. Baixamos a revolucións un pouquiño, xa que toca falar dun Jaidou que volve a agarrar as súas dúas guitarras para darnos outra sesión de blues do Delta. Neste caso, no Jamarte de Ponte Caldelas. Fai unhas semanas vos asinábamos o primeiro adianto do que vai ser o seu novo traballo Me and the Blues. Mentre seguimos a agardalo, vos deixamos con este habitual nos seus concertos e que estaba incluído no seu anterior disco, O Love in Vain de Robert Johnson, isto é Jaidou. Well, I follow to the station with a sweet kiss in my hand. Lord, I follow her to the station with a sweet kiss in my hand. Well, it's hard to tell, it's hard to tell. Well, I love in vain, oh my love's in vain. When the train pulled up the station and I looked in her eye, when the train pulled up to the station and I looked her in her eye, I was lonesome, and I was so lonesome, I couldn't help but cry. Oh, my love's in vain. Station two lights behind. Well, the train left the station with two lights behind. Well, the blue light was my blue, the red light was. Exquisito sempre, Jaidou. Seguimos centrados no sábado 16 e nos imos para Cangas, coma non, para Salasón. Alí estarán, chegan desde dende Dresden, Alemania, os, espera a ver se o digo ben, Roaring for 120s, creo que se pronuncia así. Unha explosiva mestura de garaje psicodelia que de seguro entusiasmará o que se acerque a Salasón. Isto que vai escoitar se chama Sweet Destiny. Thank you. Que ben pinta esta banda, de verdade, este concerto, recordade, o sábado 16 en Salasón. Continuamos avanzando coa xenda do sábado, pero xa centrados de aquí ao final do programa no que acontecerá en Vigo. Para comezar, que mellor que outra das grandes novidades discográficas do inicio do ano. Winter Project presenta na Iguana Club o seu disco debut Winter Time. O fará acompañado por invitados e amigos, que de momento non desvela, no que será unha auténtica festa. Aquí vos deixamos o primeiro single do disco, isto se chama Sometimes. I wanna scream. Sometimes everything is dark. Sometimes I'm a victim of my fears and stirs me apart. Sometimes I wanna scream and sometimes I wanna cry. Now I'd like to sing a song about how I feel inside. Hey, look at me. Original, innovador, este tema, sen dúbida, reconozo, aínda que sendo galego non quede ben dicilo, que non son un entusiasta dos ondas gaitas, pero neste tema, de verdade, que lle dá un toque moi, moi especial. Podedes atopar o disco no seu Bandcamp, no The Winter Project, en discos LP, en discos La Futura en Vigo, así como no bolo do sábado 16, recordade, na Iguana, onde presentarán pois un disco que de verdade pinta non, que xa os critei, está moi ben. Xa para ir cerrando a xenda do sábado 16 e despedir o programa, chega unha cita que é única pero de verdade. Moon Cresta regresan a Vigo despois de moito tempo sen tocar na súa cidade, pero como é habitual neles, o tiña que facer dun modo diferente. Estarán na sala máster acompañados polos Cosmic Blowers, que son ni máis ni menos que un trío de eventos creado para esta ocasión e que estará formado por Diego Tornado Alonso saxo, David Alonso na trompeta e Alejandro Belerdas no trombón. Como último vídeo single xa o puse un par de veces, imos deixarvos con este outro que xa tiña ganas de pinchar porque é unha debilidade personal que teño. Os que me coñecen ben saberán por qué. Vos recomendo que busquedes o vídeo por internet. Aí xa hai moita xente guapa. Nos despedimos, como a sempre, recordándovos que tendes a xenda ampliada e máis detallada no noso Facebook Rock Soul Things. Nada máis, isto é Sailor Sea, Sail and Win, de Moon Cresta, soando na Radio Piratona no 106.1 da FM. Saúde e Rock and Soul and Things. Down inside.